Insemmilkom minn Campus FM nilqgħukom għat-tieni programm fi sensiela kif ħadmu il-Malti flimkien ma' Dr. Charles Briffa il-missieden residenti ta' din is-sensiela. Kif wednikom il-ġimgħa li għaddiet, fil-programm tal-lum ħanħarsu lejn l-istil barokk tal-proza reliġjuża ta' I.S. Mifsud u F.S. Baldacchino. Nafu bi proza li fi żmiena ma kienx stampata, miktuba u baqgħet mingħajr marat id-dawl tal-istampa. Hawnhekk xorta se niddiskutuha għax xorta waħda tkun qed turi l-mixja tal-moħħ Malti fl-iżvilupp tal-kitba. L-ewwel kitbiet tal-proża Maltija li nsibuhom fis-seklu 18 u li baqgħu wkoll fis-seklu ta' wara kienu l-proża reliġjuża, l-proża lingwistika, l-proża iddialogata u l-proża istruttiva. Is-seklu 18 tagħna l-bidu tal-proża miktuba bil-Malti, imma l-aktar li ikkonċentra dan is-seklu kien fuq proża mhux immaġinattiva. Is-seklu 19 imbagħad żamm il-proża tas-seklu ta' qablu u kompla jibni fuqha biex tagħna għamlit oħra ta' proża fosthom dik kreattiva u storika. Issa l-proża reliġjuża tas-seklu 18 u tas-seklu 19 hija eufuistika. Iġifieri stilistikament hija daqsxejn bombastika. U mhux l-ewwel darba jew tnejn li meta nkunu qegħdin naqrawha niltaqgħu ma' strutturi metriċi. Iġifieri donok qed tħoss li inti għandek poeżija hemmhekk. Ħa nieħdu eżempju u nikkwotaw l-ewwel silta li turi stil retoriku ta' Baldacchino. Baldacchino għex bejn l-1774 u l-1860 u din is-silta li saniħdu minn pritka tiegħu li kiteb fl-1820. Ħanisimgħu dis-silta. Imma hawn qed intilef il-menti li l-sien jitbikkem u biss jibqa' l-għaġeb tant kemm huwa kbir immela il-ġmiel ta' ruħ ingrazzja. Ora minn dana stess saħwa tiegħi tatuni raġun immela x'kien ngħidilkom illi Alla jinnamra minn dina r-ruħek sabiħa qed konkumpixxet rex decorum tum u jagħżilha barusa tiegħu qed sponsabotem jihi. Anzi għaliha s-sagrifika kull ma għandu u saħan sitra l-esri tiegħu tant hija kbira mħabtu u xewqtu għaliha. Vendidit universa kwaħabuit traditit semet ipsum. Hawnhekk, bejn il-Malti u l-Latin imħallad, u dina apposta għażel, tażilejn, għaliex il-Latin li huwa l-lingwa internazzjonali sewa qed jitħallad ma' dialett, għax hawnhekk qegħdin fil-bidu tas-seklu 19. Orajt, kien hemm diġà ngħidha ta' vassalli li l-Malti għandu jiġi trattat bħala lingwa tiegħu. Għalih, waħdu sewa. Però iċ-ċokon tal-Malti ma' l-kobor tal-Latin qed jitħaltu. U x'għandna hawnhekk? Għandna r-ritmu ta' rikorrenza. F'din is-silta li qrajt, joħroġ ħafna dan ir-ritmu ta' rikorrenza aktar ċar jekk kieku nerġa' naqra jien di jew naqra biċċa minna ħanieħu l-ewwel sentenza. U nipprova naqra skont l-istrutturi tagħha. Għaliex skont l-istrutturi jagħtuna aspett poetiku. Ġifieri ma kull pawsa biex is-semgħa jimmaġinaw, ma kull pawsa inti trid tibda vers ieħor. U allura nippruvaw nimmaġinawha bħala poeżija. Isimgħuha. Imma għawna tintilef il-menti l-sien jitbikkem. U biss jibqa l-ħġeb tan kemm huwa kbir immela il-ġmiel ta' ruħ ingrazzja. Kif jagħmilha jagħmel it-qassim tal-perjodi sintattiċi iġalek toħroġ ritmu jiena tinsejħlu hemmhekk ritmu ta' rikorrenza. Eżempju oħra ta' ritmu rekorrenza fil-proza reliġjuża jaslidna minn pritka aktar bikrija mill-issa sa mmorru daqsxejn iktar lura mill-1820. Issa hawnhekk sa nieħdu silta ta' Injazzju Mifsud. li kiteb fil-1739. Sawa, ħalli nisimaw din is-silta. Mbagħad nerġgħu nikkummentaw fuqha. Attenti però, o devoti ta' Marija. Kif alla maħux għalfini ieħor ħalaq lix-xemx ħlefa għaddija minn tad-dinja, u jekk ma kienx li għaddija ma kienx jaħlaqha, ekda maħux għalfini ieħor alla ħalaq lill-Marija Santissima. Ħlifa għaliex kienet ġa eletta l-om minn tiegħu. Għalmentika, jekk liben talla ma kellux itwieled bedin il-libsa ta' bniedem minnhom, inqas ma kienet titwieled fid-dinja Marija Verġini. Għaliex ma kienitx għalfini ieħor maħluqa minn Alla, ħlif biex tkun om ta' liben minn tiegħu. Din hija silta minn panegirku twil ħafna, u s-silta hija qasira, tant hekk li hemmhekk kull ma għandna żewġ sentenzi. Nistgħu hawnhekk ukoll indawru din il-parti minn dat test biex nagħmluha din il-parti f'għamla metrika, ħalli naraw kif. Jiena se naġa' nieħu biċċa minnha tarġa' issa nieħu noħodha kollha. Isimgħu dan it-qassim li diġà rajtu jiena. Kif alla maħux għalfini ieħor. Ħalaq lix-xemx ħlifa għaddija minn tad-dinja u jekk ma kienx illi għaddija ma kienx jaħlaqha. Ekda maħux għalfini ieħor Alla ħalaq lill-Marija Santissima ħlif għaliex kienet ġa eletta għalhom minn tiegħu. Dan it-qassim kif qiegħed jagħmlu dejjem qed jimxi biċċa biċċa, qiegħed biex jigglorifika f'dan il-każ lill-Madonna. Ftehmna? X'aktarx li l-istrutturi metriċi ġew b'kombinazzjoni għax il-konċentrazzjoni tal-predikatur kienet fuq ir-retorika tat-taħdita pubblika li fis-seklu 18-19 kienet tirrikjedi stil formali u solenni. Però ir-retorika kienet tippermettilu li jibni l-istrutturi jagħmilhom ritmiċi. Issa wkoll hawnhekk qed juża ħafna drammatiċità huwa stil drammatiku li għandna hawnhekk. Id-dinjetta tas-suġġett u l-irfinar tat-teknika kienu jeħtieġu tiżjin retoriku li kien jixraq sew mal-argumenti u l-paraguni elaborati ta' dik il-ħabta. X'inhu ma dawn il-karatteristiċi? Għandna l-ewwelnet għandna il-bilanċ sintattiku. Għandna element romanz qawwi mħallat bażla nattiva ta' kliem semitiku. Dinna hija ħaġa normali fil-Malti. U tinsewx li t-taħlit tar-romanz mas-semitiku kien ilu ġej ħafna. Insibu inverżjonijiet grammatikali, listi lessikali, forom sinonimi, parallelizmi frażali, strutturi apostrofiċi. Dawn kollha kienu jħallu it-timbru tagħhom fuq ir-ritmu tal-pritka. Minħabba dawn l-elementi stilistiċi, din il-proza reliġjuża bikrija insibuha karatterizzata b'ħafna fatturi ornamentali u ta' persważjoni. F'dan it-tiżjin retoriku l-elaborazzjoni u dekorazzjoni jagħmlu l-istil persważiv, mod ħelu għax joħloq impressjoni kbira fl-imħoħ ta' bla skola. Fl-istess ħin jinstema' jdoq sew bl-artifiċjalità u għalhekk il-predikatur kien jeħtieġlu jdeffes xi elementi meħudin mit-taħdit naturali bħal meta kien jistaqsi jew jindirizza b'mod dirett lill-kongregazzjoni tiegħu. Kienet importanti li wara li jagħti dak it-ton ta' panegirku mimli artifiċjalità anka l-mod li qed ikun kif għadna qabel bombastiku sewwa, kultant jitfa' xi ħaġa li hija familjari magħhom. Kif kien jintlaqa' dan l-istil? Mhux bil-fors kienu jridu jisimgħu, titmur qudiss bil-fors u x'hekk dik il-ħabta u titisimgħu bil-fors. Issa kif kien jintlaqa' kien jimpressjona. Aktar milli mill-poplu però minn nista' madwaru. Kulħadd kien jammiraħ l-istil ngħidu, kulħadd kien jammiraħ u kienet xi ħaġa normali din, xi ħaġa li inti trid tagħmilha ma kontx tmur inti tagħmel panegirku bil-lingwa tal-poplu biss, le, trid iddaħħal ċerti latinizmi, trid iddaħħal ċerti lingwa tqila, għallavori ma jifmuwiex, tiddaħħalha. Però kienu jifmu ir-reverenza, il-qima, ir-rispett, dik il-majestà tagħha tensiex li għawer nitkellmu aħna fil-bidu se mejnih stil barokk, ta' tiżjin u kobor u x'hekk. Stil barokk fil-kitba. Qed ngħidu. Jiġifieri l-impressjoni żilien kien importanti qed tihom impressjoni li għaw il-qdusija f'din it-tip ta' lingwa. U kulħadd kien joqgħod attent. Issa m'għandna l-ebda mod kif nistgħu nanalizzaw kemm kienu jifhmu minnha f'temna, jiena naħseb li in-nies kienu kif kienu, bla skola, il-biċċa kbira, naħseb jiena li design fil-mija taħħa ma kienu xifmu li. Forsi iktar kienu jitpaxxew bir-ritmu li kien juża, għaliex hawnhekk qed ninnota anke mill-mod kif qed taqra inti li hemm ċertu ritmu li huwa kontinu kważi kważi ma jispiċċa qatt anke s-sentenza. Ftitem pereżempju il-full stops ma tantx issib waqfiet fl-istess paragrafu, allura qisha l-element tar-retorika għandek xi ħaġa li jisu tibqa' dejja ssaħħar lin-nies li tibqa' iżommhom hemm biex ngħidlek. Daw insibu ħafna pritki miktubin qatt ma ġew ippubblikati, issa dal-aħħar bdew jiġu pubblikati minn mir-riċerkaturi tagħna u jeżaminawhom. Però qabel kienu jinkitbu u jibqgħu hemmhekk u mbagħad jinqaflu fil-kunventi tagħhom, eċetera. Imma allura aħna hawnhekk għaliex qed nippreżentawhom. Għaliex xorta irnexxielhom iħaddmu dat-tip ta' Malti. Aw qegħdin ngħidu di l-aħħar silta pereżempju ġiet miktuba fil-bidu tas-seklu 18. Ġifieri qabel ma desoldaniż ħareġ pereżempju il-grammatika tiegħu, għax dak ħareġa f'nofs is-seklu 18. Ftemna. U il-qawwa tagħha li hija proza kontinwa, mhux kelma l-ewwel hemm għax aħna nsibu qabel sewwa listi ta' kliem, nsibu proza kontinwa. Alright, hija mħalta b'ħafna italjanizmi u latinizmi. Imma hija xorta proza Maltija. Issa, ħalli niġu għal żewġ siltiet, dawn is-siltiet li ġejjin huma meħudin minn pritk differenti. Waħda hija ta' Mifsud li x'aktarx kitiba fl-1739, jiġifieri qegħdin ngħidu aħna vera fl-ewwel fażi tas-seklu 18, u l-oħra li hija ta' Baldacchino tinsab fil-volum tal-1828, jiġifieri bejn ieħor 90 sena wara inkitbu dawn. Ħanibdew mill-ewwel waħda, din ta' Mifsud. Issa jekk tant tilħaq l-imħabba ta' omm lejn iben illi tarah mixħut minn dil-fatta, kemm aktar tkun kbira l-imħabba ta' omm lejn iben ġwejjed sagru qdejdes, dana iva illi jkun il-qalb tagħha, dana jkun il-maħbub. Wara dan qalba aktar tinstilet u biex ingħid aħjar toħroġ barra minn ħalqa. Mur imbagħad aħqar dak it-tifel quddiem ommu, ara x'tagħmel. Kemm iżjed u aktar jekk tarah imsawwat. Issir nar u jekk tarah midrub texxja fuori. U mhux sikketa dik l-omm jekk joqtlu ula quddiem għajnejha. Min jista' jsabbara, min jista' jsikkita? La trid toqgħod iżjed f'dik id-dar, la trid tara iżjed ħwejjeġ, la tista' tisma' iżjed l-ismu, la tmur f'din il-Knisja fejn hu midfun biex ma tarax qabru. Ala, kif ala? Iben tad maħbub tarah maqtul quddiemek jidhirlek ftit. Għaġeb li ma taqax sorra f'dak il-lok fejn tarah mejjed u tmut miegħu. Tantista il-ħasra ta' omm lejn iben maħbub. Hawnhekk biex jagħtihom l-impressjoni ta' mhux l-impressjoni, l-idea ta' x'ħasset id-duluri meta kellha il-Kristu imsallab f'idejha. Ħan jieħdu issa s-silta l-oħra ta' Baldacchino li għandna miktuba fl-1828. Tinsewx li aħna qegħdin nippruvaw nuru dawn is-siltiet kemm għalkemm il-predikatur joffri ir-retorika tiegħu fil-panegirku jagħmlu bombastiku, però juża l-element tal-familjarità fil-elementi li juża familjari jew ta' kollokjali mal-udjenza. Isma' dittin iżilta. Imma Patri, ittenna ftit jekk joġbok. Nisma' min iwiddibni. Dawk il-qaddisin li qiegħ tissemmi kienu ta' bil-ħaq ta' stat divers. Imma forsi kellhom il-ħobż ġewwa d-dar. Sikke mhux ħaġa kbira għax għarfu jservu l-Alla u jżejnu r-ruħ tagħhom bil-virtu. Kif inti qiegħ tippritka. Jiena però msejken lir-rid nereq u nixraq minn filgħodu sa fil-għaxija jeħtieġ napplika ruħi fin-negozju. Naħseb fil-lejl u binar. Basta. Basta għax fimtek. Fimtek xi trid tgħid. Illi ċoje, il-professjoni tijak, il-sena u l-impiek ma jħallux tqaddes ruħek. Etraħ, et jirraġuna u et joħloq dialogu. Dialogu. Fih stess bejnu, bejnu bej ruħu, biex però għonek et jajdu, bejn ximmaġina dak il-povru li jajdu ma jenkim jisa insir qaddis. U għonek et jimmaġina. Biex dan it-ton ta' familjarità fil-pretka bombastika, sewa, joqrob daqxejn lejn n-nies, il-mistoqsija tiegħek, kif kien jintlaqa. Issa hawn, dan, b'dan, it-toħon. Qed jinżel iktar qrib. U jiġbidhom. Jiġbidhom lin-nies, għax dak jifmuh. All right, dik ir-retorika kbira, forsi jifmu percentaġġ żgħir minna, però hawnhekk jersaq lejhom. Qed jiġbidhom. Qed jagħti wkoll eżempju ta' sitwazzjoni li hija. Eżgur. Anka per esempio l-ewwel waħda ta' baldakino ta' dik l-om li ġara bek, dik tkun qribhom ukoll, għax hija l-ġrajja f'temna. Hawnhekk dawna kienu mbagħad ithom il-fama fuqhom daw. Għaliex kemm jaf xi jgħid, kemm jaf xi jgħid, right? Dika kienet tkun xejdulu importanti. U tinsiex li huma forsi ma kinux ifittxu illi sajfemuhom il-kultura kollha tal-panġirku tagħhom, għax dan il-panġirku ġieli kien idhom xi sija, sejjer. Imma biżejjed jieħdu dik il-ftit, il-miskina duluri, il-mod ta' kif inti tista' tkun qaddis pereżempju, qaddis fil-limiti tax-xogħol tiegħek. Jekk aħna nħarsu allura lejn il-predikatur, insibu li dana kellu ħakma tajba tal-Latin u tal-Taljan u bl-isforzi li kien jagħmel kien jirnexxielu jipproduċi stil li seta' jikkontrolla dan huwa importanti. Ġifieri u qed jikkontrolla l-istil tal-pritka. Il-movimenti ta' din l-għamla ta' proza huma kollha enerġija u mixi. U minħabba li hija proza elaborata u kollha tiżjin għal konvenjenza, se nsejħula u anzi qegħdin insejħula proza barokka. Xorta għandha waqtiet meta tinqeda bil-movimenti tat-taħdid komuni lokali, imma f'waqtiet oħra issir elaborata b'mod massiv. Tippreferi tħaddem strutturi ta' akkresċiment jew tkabbir għax joqogħdu ġmielhom mal-mixja loġika tal-argumentazzjoni tal-predikatur. Issa niftħu daqsxejn fuq dik l-idea ta' strutturi ta' akkresċiment. Però ħanajt li qed nippreżentaw din it-tip ta' proza barokka biex iktar il-qudiem naraw illi fis-seklu 19 il-movement kien il-bot minn din it-tip ta' proza għal proza daqsxejn neħfef. Però dak issa niġu fi programmi oħrajn. Mela, fis-sentenza akkresċittiva insibu għatta elementi mqegħdin bis-switch xulxin, kultant marbutin b'xi partiċella. Din is-sentenza akkresċittiva tibda tikber u tikber u tespandi f'temna għalhekk qed insejħilha l-istil elaborat. U minħabba li l-pritka trid tingħata lill-pubbliku, il-predikatur irid jevita li jinseġ ħafna strutturi f'xulxin u għalhekk l-istqarrijiet iridu jiġu wara oħrajn bi proċess ta' tkabbir. donnom xi purċessjoni ta' elementi lingwistiċi, jiġifieri mhux jidħlu ingastati f'xulxin, għax jekk se jdaħħolhom ingastati f'xulxin, iktar se jħawwadhom. U tinsiex hawnhekk qed nitkellmu fuq udjenza sempliċi, sempliċi fis-sens li mhijiex intellettwali. Ma din il-purċessjoni strutturali li takkumula strutturi wara struttura wara l-oħra u żomm il-bogħod kemm tista' mis-subordinazzjoni sintattika, il-predikaturi sikwit iżidu l-figuri letterari u retoriċi biex joħolqu ritmi drammatiċi għal kontrast. Is-sentenzi Latini u l-frażijiet Taljani jitqiegħdu bis-swit l-istrutturi Maltin biex ir-ritmu ikun varjat u jgħaddi mill-proża barokka għall-istrutturi konverzazzjonali. Qed iħallat jiġifieri dawn l-affarijiet. Bekk mifsuq ngħidu aħna seta' kultant ikun drammatiku fil-preżentazzjoni tiegħu bħal meta wara xi paragrafi introduttorju wara xi paragrafi introduttorji kien ilissen mentri mela jiena nillest ruħi intom iffavoruni bis-silenzju u bl-attenzjoni u nibda. Jitfalek xie sentenza jekk għallura jiexbidhom. Biex imbagħad jagħti eloġju li waslu għall-anticlimax jgħidilhom lin-nies. Għatuni issa ftit żmien biex nistrieħ. Ara immaġin aħda, ir-reċitar tiegħu waqt il-predka. F'nofs jgħidulhom, u tuni ftit ċans. Ħalli nistrieħ. Mela l-istil tal-proża fil-Malti religjuż tas-seklu 18 u 19 iħallat forom barokki u strutturi akkreċċittivi ma' elementi kollokjali. U hekk kien jinqara fil-pubbliku, għax dawn kienu jiktbuhom, infatti aħna bekk nafuhom. Fuq l-evidenza tal-kanonku GF Ġuse Soldanis nafu li kien hemm bosta predikaturi li kienu jiktbu l-predki tagħhom bil-Malti u kien hemm xi għamliet oħra ta' kitba reliġjuża. Imma f'dawn is-sekli kien hemm proża li ma kienx reliġjuża. Għalkemm ftit kien hemm kitba bil-Malti, għax għajr għall-predikaturi ftit kienu dawk li kellhom il-ħtieġa li jiktbu bil-Malti, xorta ngħidu li fis-seklu 18 intgħamel l-ewwel pass biex il-lingwa Maltija tibda timxi il qudiem. Imma barra l-qasam tar-reliġjon, il-kitba bil-Malti kellha tidħol f'kompetizzjoni mal-Latin u mat-Taljan. Il-Latin u t-Taljan mhux biss kellhom aspett internazzjonali, imma kienu lingwi fissi bis-sistemi ta' kitba tagħhom u bit-tradizzjoni twila fil-waqt li l-Malti ma kellu xejn minn dan. Bil-mod il-mod għaw Malta, it-Taljan daħal fl-għalqa tal-Latin u sar il-lingwa tal-kultura, tal-moda, tal-amministrazzjoni u tal-kummerċ. U allura fis-seklu 18 il-Malti ftit kellu ċans jinkiteb. Il-ħtieġa ġiet meta il-Maltin rridu jikkomunikaw bejniethom, ħtieġa li bdiet tilħaq proporzjon rispettabbli fis-seklu 19. Allura fis-seklu 19 xi ħtieġa kien hemm għall-kitba bil-Malti? Is-seklu 19 għall-Malti kien importanti ħafna. L-ewwel bdew isiru ħafna tibdiliet politiċi llum storiċi. U allura kien hemm pereżempju il-fatt illi Malta kienet parti mill-Imperu Ingliż issa. Ma fl-istess ħin lejn parti mis-seklu 19 kien hemm il-problema tal-Italja bir-Risorġiment u l-eżiljati li ġew Malta. It-tibdil soċjali li kienet iseħħa u Malta talab illi jkun hemm iktar gazzetti. U l-gazzetti lew bdew ħerġin bit-Taljan u bl-Ingliż. Però mbagħad il-ħtieġa soċjali kienet li anka bil-Malti għandhom joħorġu. Għaliex? Jekk aħna nimmaġinaw illi dawn il-gazzetti kienu jinqraw biss minn dak li kienu jafu l-Ingliż u t-Taljan. Tajjeb. U mbagħad kienu joqogħdu jittraduċu lil dawk li ma kienux jafu jaqraw. Allura logika tajlek, mela ħanħorġu għom bil-Malti bil-les u kull ma jgħamlu daw jaqraw, mux jaqraw u jitraduċu. Allura ġiet dik l-ħtieġa waħda. Sada tant kien hemm il-bidla, issa dika ġiet minħabba dik l-ewwel ħaġa ġiet minħabba il-libertà tax-xandir. Sewa. It-tieni bdew ikun hemm żviluppi fl-edukazzjoni. U inħasset il-ħtieġa, infatti il-rapporti irjali li kien hemm kienu jgħidu. Tajjeb li t-tfal jitalmu bil-lingwa ta' pajjiżhom, mhux kellhom żewġ lingwi l-qas kienu tagħhom, jitalmu bil-lingwa ta' imma biex jitalmu bil-lingwa ta' pajjiżhom, x'kien hemm bżonn? Il-kotba li jridu jkunu bil-Malti. U allura jqumu dawn il-problemi biex joħorġu l-kotba. Ma dan naħseb inħallu għal programmi ieħor għax għandna bżonn nispjegaw daqsxejn fit-tul. U b'dak it-tarif ġejna fit-tmien programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu l-Malti fejn illum tajna ħarsa lejn l-istil barokk tal-proża reliġjuża ta' Mifsud u Baldacchino. Appuntament għal magħkom is-semmija ta' Campus FM bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, insellmulkom.